الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ذكرنا في الدروس السابقة شروط الصلاة، وذكرنا آداب المشي إلى الصلاة، واليوم بإذن الله سوف نبدأ في صفة الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، قال تعالى: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال، أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هي أقوال وأفعال. الأقوال كقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وهكذا. والأفعال كالركوع والسجود وغيرها. مفتتحة بالتكبير، يعني يبدأ الصلاة بالتكبير، يعني تكبير الإحرام. ومختتمة بالتسليم، أي يسلم عن يمينه وشماله، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومعنى مفتاح الصلاة الطهور يعني كالبيت، البيت لا يدخل إلا يفتح الباب بالمفتاح، كذلك الصلاة لا يصلي حتى يتوضأ. قال: مفتتحة بالتحريم، يعني إذا قال الله أكبر تسمى تكبيرة الإحرام التحريم، ومختتمة بالتسليم، يعني تنتهي الصلاة إذا سلم عن يمينه وشماله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمى الشيخ بدر حفظه الله تعالى تلتنغلية وكنيوم كزمزية مشارتي صالة. الحمد لله تكتاج مشارتي صالة كشا تكزمزية أداب زكويين دي صالة أداب أمبز وتككان مسلم وجبان بنازو أكي ويوهلكي أكتك إبادياك يا صالة. Na leo biidhnillahi ta'ala asema ataanza kuzungumzia sifa ya swala, namna anavyotakikana muislamu kuswali. Swala katika lugha ni dua. Katika lugha ya Kiarabu sema as-sala maana yake ni ad-dua. Ama katika sheria ni matamshi na matendo mahsusi ambayo huanza na takbiratul ihram, Allahu akbar, huingia mtu katika swala na humalizikia kwa kutoa salamu. Kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, umemaliza ile swala. Na hapa akisema kuwa ina matamshi na matendo makhsus. Matamshi ni zile adhkar ziko ndani ya sala, kama kuleta takbir Allahu akbar, kuleta tasabih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la na nyinginezo. Haya ndio matamshi yaliyo ndani ya sala. Na vitendo kama vile kusujudu, kurukuu, i'tidal na nyinginezo katika au na vinginevyo katika vitendo vinavyofanywa katika swala. Ushairi wa maelezo haya akataja hadithi ya Ali ibn Abi Talib iliyokuwa katika At-Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema miftahu as-salah at-tahur. Funguo ya sala, kinachofunguza sala ni tahara. Kwa mwanzo mtu yajitahirisha kisha ndio yaingia kwenye sala. Watahrimuha at-takbir. Nakule kuiharamisha ile sala waingia kwa takbir. Nini maana kwa hayani? Bimaana ukisema Allahu Akbar, sasa ni haramu kama kula, kunywa, kuzungumza. Ndio maana tahrimuha at-takbir. Kwa ukiingia pale katika ibada ya sala Allahu Akbar, kuna vitu ambavyo ni mubah ulikuwa wafaa kuvifanya kabla ya sala, lakini ukishaingia ndani ya sala huwa ni haramu. Na mfano mzuri ni kula na kunywa. Watahdiduha at-taslim, na kuihalalisha ile swala ni kwa salamu. Bimaana ukitoa salamu, sasa vile ulivyokatazwa ndani ya swala vya mubah vishakuwa nini? Ni halali. Waweza kuzungumza, waweza kula, waweza kunywa na vinginevyo katika vile vitu vya mubah ulivyokatazwa ndani ya swala. Mfano wake asema ni kama mfano wa nyumba. Mtu akitaka kuingia lazima apitie mlangoni. Sasa ule mlango ni tahara, jitahirisha kisha ndio waingia katika ibada ya swala. Na hufunguzwa kama tulivyotaja na tahrim. Na tahrim ni ile takbiratul ihram, Allahu akbar, wafungua swala yako. Na ukitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, ushahalalisha ile swala yako, bimaana swala imetimia. Sasa vile ulivyokatazwa ndani ya swala ambavyo vyafaa kuvifanya ishakuwa kwako wewe sasa nini? Ni mubah. Naam Sheikh. فإذا أراد إنسان أن يصلي فإنه يجب عليه أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا في الصلاة في القرآن قال وأقيموا الصلاة، لم يبين سبحانه وتعالى الصفة التي يصليها العبد، كيف صفة الصلاة؟ ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ للشريعة عن ربه، صلى عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصبحت الصلاة توقيفية، ليست اجتهادية. يصلي العبد كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم شيخ، aendelea kusema akitaka mtu kuswali ni wajibu na lazima juu yake aiswali swala yake kama alivyoswali mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuletea amri ya kuswali, atuamrisha sisi tuswali, akatuambia wa aqimu salah, simamisheni sala. Hii ni amri, lakini tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakubainisha namna gani watakikana uswali. Ametoa amri kuwa ni lazima uitekeleze ibada ya swala. Vipi? Hakutueleza katika kitabu chake. Mtume wake sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mfikishaji wa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, yeye ndiye aliyepewa jukumu na Allah subhanahu wa ta'ala la kubainishia umma namna ya kuitekeleza ibada ya swala. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali na akatubainishia hii sala kwa matamshi na vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowafundisha masahaba uswali akawaambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Na hapo tutapata faida kubwa sana, kuwa kumbe hii swala si jambo ambalo mtu atajitahidi kivyake yeye aitekeleze ile ibada, la, bali ni jambo ambalo lazima usimamie pale aliposimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tawqifi. Bimaana huwezi kufanya chochote katika ibada ya swala isipokuwa lazima urejee kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyetuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Naam. فأول ما يبدأ به بالصلاة القيام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت. والقيام ركن في الصلاة المفروضة، ركن في الصلاة المفروضة. أما في الصلاة النافلة فإنه مستحب وليس ركن، لكن من صلى جالسا في النافلة له نصف الأجر، له نصف الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى جالسا له نصف أجر القائم، من صلى جالسا له نصف أجر القائم. هذا إذا كان في النافلة لغير عذر، أما المعذور لمرض أو كبير سن وصلى في الفريضة جالسا أو في النافلة جالسا، هذا له الأجر كاملا، له الأجر كامل، لأنه معذور. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر العبد أو مرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أن أجره لا ينقص، أجره لا ينقص. إذا صلى ركعتين في السفر مثلا أو صلى الصلوات وهو جالس بسبب المرض أو كبر السن، فهذا يكتب له الأجر كاملا. Shekhe anza kueleza sifa ya swala, sema mwanzo kabisa anachoanza nacho yule mwenye kuswali ni kuwa aswali akiwa amesimama, aswali akiwa amesimama wima, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha hivyo, waqumu lillahi qanitin, kwa tuamrisha tusimame kwa unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa aieleza swala sema idha qumta ila salah, unaposimama kwa ajili ya swala. Kwa hivyo kule kusimama katika swala ya faradhi ni nguzo katika nguzo za swala. Ama katika swala ya sunna, basi yapendekezwa, wala si nguzo katika nguzo za swala ya sunna. Swala ya faradhi ni nguzo, lakini swala ya sunna ni jambo linalopendekezwa. Ingawa anayeswali kwa kukaa katika swala ya sunna, ajiri yake itakuwa ni nusu ya yule aliyesimama, ajiri yake itakuwa ni nusu yule aliyesimama. Hii ni katika swala ya sunna. Ama swala ya faradhi ni wajib na ni nguzo katika kufanya nini? Kusimama. Swala ya sunna akiamua kwa mfano tarawih, kuna baadhi ya watu walalamika tarawih saa nyingine ndefu, chukua kiti ukae upate ajiri nusu, utapata 50%. Wale wenzako wanaosimama watapata 100%, wewe utapata 50%. Swala yako haibatiliki, utakaa vizuri, hasa ikiwa labda umeshiba sana hivi futari. Usiwache swala yako ya tarawih, nenda kaswali, kaa angalau umpata ngapi? Nusu, kuliko kukosa kabisa. Maanake kukaa hautochoka inshallah kama kusimama. Kwa hiyo anayesimama apata 100 kwa mfano, anayekaa apata 50%, nusu yake. Na hii ni ikiwa ni katika swala ya sunna, kwa yule ambaye hana udhuru atapata nusu ya ajri. Ama kwa yule ambaye ana udhuru, kwa mfano hawezi kuswali kwa kusimama, iwe ni swala ya faradhi, iwe ni swala ya sunna, ana uzito katika kuswali kwa kusimama, asema shekhe huyu atapata ajiri yake kamili, haipungui ajiri yake, bali ajiri yake ataipata kamili, kwa sababu alikaa kwa ajili ya dharura na udhuru aliyokuwa nao. Na haya ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha safara al-abdu au maridha, anaposafiri mja au akawa mgonjwa. Kusafiri sote tufahamu kuwa ndani yake kuna ruhusa ya swala ya rak'a nne kuziswali ngapi? Mbili, nusu yake, sio? Lakini ajiri yake yopata kama aliyeswali ngapi? Nne kamili. Katika safari kuna ahkamu nyingi za fungamana, kwa mfano hakuna sunna ya kablia na baadia isipokuwa kablia ya alfajiri. Na yeye ashazoea katika kila swala ambayo ina sunna ya ratiba yuswali, hapo atapata ajiri yake kama ambaye ameiswali. Kwa nini? Kwa sababu ampata na udhuru wa safari. Yuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Kwa hiyo ataandikiwa ajiri kwa ile kile alichokuwa akikifanya akiwa yuko katika afya yake ya sawa sawa na akiwa si msafiri. Na hii hapa ni changamoto, kuwa wewe katika afya yako fanya ibada, jibidiishe katika kufanya ibada. Kwa hiyo inamaanisha kuwa katika ibada afya yako, kwa mfano huziswali zile swala za sunna, huziswali kabisa, usione ukisafiri ndio utaandikiwa kwa sababu ulikuwa hufanyi wewe. Ama ukiwa mgonjwa utaandikiwa, hauandikii kwa sababu ulikuwa hufanyi, sababu unachoandikiwa ni kile ulichokuwa kufanya. Sahihan muqima yuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, ile ulikuwa ukifanya ndio utaandikiwa. Kwa hiyo ajira yake haipungui huyo. Kwa mfano amesafiri, swala ya safari ikawa ni mbili mbili raka nne, aandikiwa ni kamili, na zile sunna zake alizokuwa kiswali aandikiwa kama ameziswali. Na ikiwa ni mgonjwa ikabidi aswali kwa kukaa, aandikiwa kama amesimama. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akifanya hivyo, sasa hivi amepata udhuru, kwa hivyo ataandikiwa ajiri yake kamili. Naam. Wa idha salla jalisan imma an yusalli jalisan ala al-ard wa imma yusalli ala kursi. إذا صلى جالسا على الأرض يجلس متربعا، يجلس متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي عليه الصلاة والسلام متربعا. أما إذا صلى على كرسي فإنه يجعل الأرجل الخلفية للكرسي أول الصف، فإنه يجعل الأرجل الخلفية الكرسي أول الصف حتى لا يتضايق من يصلي خلفه، وإذا جلس يكون مستوي مع الصف. أما إذا جعل الأرجل الأمامية أول الصف، إذا جعل الأرجل الأمامية أول الصف، فهذا أولا سوف يضايق من يصلي خلفه. الأمر الثاني أنه إذا جلس يكون متأخر عن الصف، يكون متأخر على الصف، لذلك أفتى العلماء أن من صلى على كرسي فإنه يجعل الأرجل الخلفية أول الصف. شيخ حفظه الله تعالى سيف يزوم زيا أحكام zinazofungamana na kuswali kwa kukaa. Kwa wale ambao waswali juu ya kiti au waswali kukaa chini. Nasema mtu akiswali kwa kukaa, ima atakuwa yuswali kwa kukaa chini kabisa, au ataswali akiwa amekaa juu ya kiti. Akiwa yuswali kwa kukaa chini, basi atakaa kikao kinachoitwa au atakaa mutarabbi'an. Kikao hicho ni kama hivi, ikhwa wamekaa kikao cha kula mtele, jamaa wa kikao akipigia mtele huwa wakaa hivi hivi mlivokaa. Hii ndio tarabua. Kwa mtu akikaa chini kuswali akaa hivi, hii ndio sunna. Mtume SAW alikuwa akikaa hivi, maana akikunja miguu yake kwa namna hiyo, tarabua. Ama ikiwa atakaa juu ya kiti, basi ile miguu ya nyuma ile ya kiti ataiweka mwanzo wa safu, bimaana itakuwa akikaa mabega yake yako sawa na wale waliosimama katika laini moja. Kwa ikiwa uko kwenye laini, basi miguu yako ya nyuma ndiyo yanaoketi kwenye laini, wala sio miguu ya mbele. Na hili liko kwa baadhi ya watu, yeye wasimama au yeweka kiti chake, miguu ya mbele ndiyo yashika safu na miguu ya nyuma yako nyuma huko. Kwa hivyo sema hii italeta madhara mawili. Ya kwanza ni kuwa yule aliyoko nyuma yako katika safu utamtia dhiki, hawezi kusujudu kwa sababu wewe umeweka kiti chako pale. Kwa yule aliyoko nyuma yule akirukutu bapa lake lapiga kwenye kiti chako. Alafu akisujudu itabidi ajikunje kunje kama nyoka aingie chini ya kiti chako. Hapo utaleta balaa. Kwa yule mtu utamtia dhiki mwanzo yule aliyoko nyuma yako, au waweza kuivunja swali safu ikawa mtu haswali pale nyuma. Kwa hivyo itakuwa kuna nafasi pale baina ya mtu mmoja na mwingine kwa sababu ya kiti chako. Kwa kiti chawekwa kwenye laini, hii miguu ya nyuma ndio inawekwa kwenye laini. Kwa hivyo ili asiwatie dhiki wale wanaoswali nyuma yake, na pia yeye mafsada ya pili akisongeza nyuma miguu akaika miguu ya mbele kwenye safu, yeye mwenyewe atatoka nje ya safu kwa sababu atakuwa yukaa nyuma, miguu yake sio ndio yatakayeshikana na miguu wenzake. Sasa safu iko huku, yeye yuko nyuma. Kwa hapo pia ataleta uharibifu mwingine, ambapo safu yatakana ni bega kwa bega. Yeye atakuwa ametanguliza miguu yake, kisha yeye ametoka nje ya safu. Kwa haya madhara mawili yatapatikana. Kwa hivyo anapokaa kwenye kiti, aweke miguu ya nyuma ya kiti chake moja kwa moja na safu ya wenzake. Miguu ya nyuma, si ya mbele. Kisha akae pale, itakuwa sawa sawa amelingana katika safu, na pia huko nyuma atakuwa haja wadhuru wale walioko nyuma yake na kuwatia dhiki. Kwa hivi ndivyo atakavyokaa akiwa mtu ameswali juu ya kiti. Wahuna tanbih, tanbihun limen yusalli jalisan من صلى جالسا إما أنه لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود لكبر سنه أو مرضه، فهذا يصلي جالسا ويومي إيماء بالرأس للركوع والسجود، يومي إيماء بالرأس في ركوعه وسجوده، يكون السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع. لما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي على وسادة، وسادة يعني المخدة، بما أنه يعني يسجد عليها، يسجد على هذه المخدة، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أسجد على الأرض، أسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأومي إيماء، أومي إيماء يعني بالرأس والرقبة، أومي إيماء برأسك ورقبتك. هذا إذا كان لا يستطيع الركوع والقيام والسجود. أما إذا كان فقط لا يستطيع القيام فقط، لكن يستطيع أن يركع ويسجد، فهذا يصلي جالسا، يصلي جالسا على الكرسي، فإذا أراد أن يركع أو يسجد قام وركع وسجد، يعني في القيام يجلس على الكرسي لا بأس لأنه عاجز، لكن في ركوعه وسجوده يقوم ويركع ويسجد لأنه قادر على الركوع والسجود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعب في أحد الليالي من طول القيام، فصلى جالسا، فلما أراد أن يركع قام وركع وسجد، والحديث صحيح قام وركع وسجد. وجاء في الفتاوى لهيئة كبار العلماء أن من كان لا يستطيع القيام لكن يستطيع الركوع والسجود فهذا يصلي جالسا فإذا أراد أن يركع أو يسجد قام وركع وسجد، نعم. شيخ هبا تو تنبيه مهم سانا ambao wengi katika watu wakosea wale wanaoswali juu ya kiti na hii naomba tambii tuisikilize makini na tuwafikishie pia ndugu zetu wale wanaoswali juu ya viti sababu ukikosea kama hii yabatilisha swala yako. Sema kwa yule anayeswali kwa kukaa, ikiwa hawezi kurukuu wala kusujudu, basi huyo ataswali kwa kukaa swala yake yote, kisha ataishiria kwa kichwa chake kurukuu na kusujudu, na sujudu atainama zaidi kuliko rukuu. Kwa hivyo ikiwa rukuu hapa, sujudu ataenda chini zaidi, ili kutofautisha baina hizi nguzo mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona mmoja katika masahaba ambaye alikuwa hawezi kuswali kwa kusimama, ameweka mto wa kulalia ule mbele yake, ikifika time ya kusujudu asujudu juu ya mto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu sahaba, swali kwa kukaa ikiwa huwezi kusimama, na uishirie kwa kichwa tu yatosheleza ikiwa huwezi kusujudu na kurukuu. Yani si lazima ujiwekee, kwa mfano siku hizi kuna meza, nafikiri mshaiona, jamaa watengeza meza hivi, kisha time ya kusujudu weka kichwa chake kwenye meza. Hii ndio alokataza Mtume sasa. Usifanye ufundi mwingi hapa na useremala. Hii amekataza Mtume sasa. Kwa waishiria tu, usifanye dini ngumu ukataka kuwatilia watu uzito katika dini, ukafanya watu mpaka watafute waende wa customize ninio viti vile vya kuketia, ukaja utafikiri waje kufanya mtihani wa KCSE kumbe waje kuswali, jamaa jana jideski hivi na nini bala. Ishiria tu Allahu Akbar samia Allahu Akbar kwa ishara. Mtume salama ankataza kule kuweka kitu ili eti uweze kusujudia juu yake onekane unsujudu, la. Mtume salama akamkataza usahaba. Ama ikiwa huwezi kusimama kwa muda mrefu kwa mfano, lakini waweza kurukuu na waweza kusujudu, basi ujue ruhusa unayo moja tu peke yake. Kuna ruhusa ya kuswali kwa kukaa tu, lakini ikiwa waweza kurukuu na waweza kusujudu, lazima urukuu na usujudu. Bimaana kwa mfano mtu yuweza kusujudu, yuweza kurukuu, lakini hawezi kusimama, sheria imemruhusu kwa kile ambacho hakiwezi peke yake. Kwa hivyo kusimama ataambiwa weka, ikifika time ya kurukuu itabidi asimame ya rukuu, سمع الله من حمد الله أكبر سجود أهندك وني سجود أسجود ومريز سجود كيش كيف كسمام من يفانين يوكا كونفانو هاوزي كسجود بكياكي kusabu labda pengine hafai kukunja goti lake labda afana Allah wa iyyakum katika hali kama hii atasimama aruku sami Allah min hamida akitaka kusujudu ndio atafanya nini atakaa chini ainamishe kichwa kwa sheria imekuruhusu tu pale ambapo huwezi kufanya lakini kuna wangapi ambao waswali kwa viti waweza kusujudu waweza kurukuu na wakaajua viti mwanzo paka mwisho na hii haribu swala yake kwa sababu hakutekeleza nguzo katika nguzo za swala ambazo anao uwezo wa kuzitekeleza na akataja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika swala yake ya usiku alichoka sana akaswali kwa kukaa kwa sababu alisoma kisomo kirefu sana na kwa Mtume sallam rakaa moja ya kwanza alikuwa akisoma suratul baqara آل عمران نصورة النساء هي ركعة موجة تبكي يعني يعني كما جزو ستة كني ركعة موجة ساسا ويزا كبيم ممتوم سلام سوالي ورفك يسكيان وسكو موجة اللي چوكا اكا سوالي كو كوكا اللي بفكا وكاتي وكوركو نكو سجودو اكا سماما اكا ركو كيش اكا سجودو كما كوايدا كو سماما اكا چين انا هي حديث ني دليلي كوازي كوا kile ambacho waweza fanini wakitekeleza na imekuja katika fatawa lajna daima kuwa wameeleza kuhusu yule anayeswali kwa kukaa aliyeshindwa kusimama basi waweza lakini waweza kurukuu na kusujudu amepewa ruhusa ya sheria kukaa wakati wa kusimama lakini ikifika time ya rukuu atasimama arukuu na ikifika time ya kusujudu atasujudu na kuna wengine hawezi kuruku na kusujudu lakini waweza kusimama wengine wako hivyo yani bimaana ile nguzo ya kusimama iweze lakini ya kusujudu na kuruku haiwezi huyu itamlazimu afanye nini asimame ikifika time ya kuruku na kusujudu ndio atafanya nini atakaa aishirie kwa kichwa chake na hili nalisema hivi kwa sababu kuna watu waweza kumuona mashallah atembea kutoka nyumbani mzima atembea yuaje mpaka msikitini kisha ikianza tu swala mwanzo yuwakaa hata ile takbiratul ihram pia haisemi kwa kusimama na pengine watu waanze story nje ya msikiti mtu kama huyo waweza kumuona apiga story kama 1 hour hivi amesimama lakini swala dakika 5 hawezi kusimama wacha mchezo na swala yako ikiwa wewe rukuu na sujudu ndio huwezi utafanya nini utakaa wakati wa kusimama maadamu waweza kusimama utasimama kiufupi swala lazima uiswali vile vile isipokuwa katika zile sehemu ambazo huwezi peke yake. Naam Sheikh. Naam, laal fi hadha kifaya hadha Allah a'lam sallallahu alayhi wasallam abi Muhammad. Nafikiri hapa inshallah Sheikh asema tatosheleza wallahu ta'ala a'lam.